اسم تو رو برگای گلان بهشتم، تو رو با نور، تو رو با طلا نوشتم. شب آخر شب اسم تو رو برگای گلان بهشتم، تو رو با نور، تو رو با طلا نوشتم. تو گوشه پروانه از عشق تو گفتم، تو بال تموم لحظه ها نوشتم. شب و هر شب توی رویای منی، تو امید دل شیدای منی، خوره از هوای تو خونه ی دل، جاری خون توی رگهای منی. شب و هر شب توی رویای منی، تو امید دل شیدای منی، خوره از هوای تو خونه ی دل، جاری خون توی رگهای منی. ساحل و پروانه بود، دریا میدونم، نسیم و برگ و گل و موجا میدونم. خدا عاشقتم، سبزه و صحرا میدونم، آب و خاک و شبنم و گل، همه ی دنیا میدونم، همه ی دنیا میدونم. شب و هر شب توی رویای منی، امید دل شیدای منی، خوره از هوای تو خونه ی دل، جاری خون توی رگهای منی. شب آخر شب توی رویای منی، تو امید دل شیدای منی، خوره از هوای تو خونه ی دل، جاری خون توی رگهای منی. تو رو شنای ساحل نبشتم، موج اومد اسم تو رو برد با خوده، دریا از اسم تو بوی گل گره، از این مصر تو رو آورد با خوده. شب و هر شب توی رویای منی، تو امید دل شیدای منی، خوره از هوای تو خونه ی دل، جاری خون توی رگهای منی. شب و هر شب توی رویای منی، تو امید دل شیدای منی، خوره از هوای تو خونه ی دل، جاری خون توی رگهای منی. شب و هر شب توی رویای منی، تو امید دل شیدای منی، خوره از هوای تو خونه ی دل، جاری خون توی رگهای منی.